Als het goed is, staat achter mij klaar de volgende DJ. Ik kijk even achter me. Marco, ben jij er helemaal klaar voor? Zeker, zegt hij. Gaan we weer een half uur lang genieten. Mag ik het horen van Mr. Marco V? You know, it's a fact. For dance music only. This is the place to be. You got the feeling.

Radio. Mag ik het horen voor Mr. Marco Veen? Het is echt razend druk en heel erg gezellig hier in Bloemendaal. We zitten live op ID&T Radio in heel Nederland in de ether. En we hebben diverse gasten. Het wordt nog heel gezellig. We gaan in ieder geval door tot 11 uur vanaf Bloemendaal. En met deze show tot 12 uur. En niets anders dan dansmuziek. En naast mij staat Marco Vee. Hallo. Goedenavond, jongen. Hoe is het met je? Ja, prima. Ja? Je vertelde mij net dat je een van je nieuwste creaties voorbij hebt laten komen. Ja, dat was de ene laatste plaat. Eén laatste plaat. Er is nog geen titel van, maar het moet iets nieuws worden van Marco Vee. Of een albumtrack, of een 12-inch release, we weten het nog niet. Ben je bezig met een nieuw album? Ja. Hoe is het verder met je? Druk? Veel draaien? Ja, veel draaien. Dus heel de zomer gewoon overal en overal naartoe en zo. Waar sta je, noem eens wat, waar sta je in Nederland bijvoorbeeld? In Nederland? Sensation. Sensation, ja. Sensation White dit keer, hè? Ja. Leuk. Ja, vonden we leuker. Vond je leuker? Ja, oké. Okay. Dance Valley. Dance Valley, ja. Ja, nog wat festivals die ik anders ook niet weet. Ja. En Global Gathering natuurlijk. En alle buitenlandse festivals. Ibiza nog? Ja, Ibiza voor Gatecrasher, voor Slinky en voor The Gallery. Hartstikke goed. Dus een drukke zomer voor Marco Vee. Absoluut. Hey, onwijs bedankt voor je komst. Het was echt heel leuk. Geniet van de zonsondergang hier. Zeker. Oké. Okay. En wij gaan zo meteen door. Hij is er nog niet, Mr. Harry Lemon. Maar zo meteen, na de boodschappen, gaan we weer door met The State of Trance. Wij wachten op Harry Lemon.